دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں بن چکی ہے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، میرا والد ناراض نہ ہو جائے، میرے بھائی ناراض نہ ہو جائے، میرا معاشرہ ناراض نہ ہو جائے۔ کس انداز سے اس ناراضگی سے بچنے کے لیے رب کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے اور ساتھ دلیل بھی دیتا ہے کہ رواداری ہونی چاہیے، رواداری کے نام پہ رب تعالیٰ کی ناراضگیوں، رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر کوئی ناراض ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کلام چھوڑ دے گا، رب تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے اور غضبناک ہو گئے کسی پر تو سب سے پہلے اپنی رحمت سے اسے محروم کر دیں گے، اور اللہ کی رحمت ہے، اس کی توفیق ہے کہ میں اور آپ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بھیج کے یہ نہیں کہتے کہ اس کے گھر میں کوئی مال پڑا ہے تو اس کو مٹی بنا دو، تو کھانے کی چیز ہے تو وہ ضائع کر دو، رب تعالیٰ اسے اپنے دربار سے دھتکار دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو انسانی زندگی پہ جو دوسرا اثر آ جاتا ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی برا انسان بن جاتا ہے، جس طرح اللہ ذوالجلال کی پھٹکار اس پہ پڑتی ہے دنیا والے بھی اسے دھتکار دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو صرف اپنی رحمت سے ہی دھتکارتے نہیں، لوگوں کے سامنے بھی اسے مجرم نہیں بناتے، بلکہ قیامت سے پہلے پہلے ہی اس جرم کی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ رب کی سزاؤں کو بھی بھگتتا نظر آتا ہے، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے سزائیں بھی بھگتتا نظر آتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی سزا سے محروم فرمائے اور محفوظ فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔